103.1 Radyo Tüdesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Türkiye geçtiğimiz hafta terörün acısını konuşurken dün öğle saatlerinde beklenmeyen bir felaketle, bir deprem felaketiyle bir kez daha sarsıldı. Şu anda tüm Türkiye kilitlenmiş bir şekilde gelişmeleri takip ediyor. Biz bir taraftan gelişmeleri takip ediyoruz, bir taraftan size aktarmaya çalışıyoruz şu dakikada. Son gelişmelere göre 120'den fazla can kaybı var. 127 gibi bir rakam söyleniyor. Beklentinin daha yüksek olduğundan bahsediliyor. Bundan şu anda bahsetmeye gerek yok. Önümüzdeki günlerde tam tablo ortaya çıkacak. Onu hemen güncelleyelim. Eğer güncelleyebilirsek. Nedir rakam? Ben onu hemen güncelleyelim. İçişleri Bakanlığı sabaha karşı bir açıklama yaptı. 217 kişinin hayatını kaybettiği, 1090 kişinin de yaralı olduğu, şu andaki en net veriler bunlar. 217 daha da korkulan rakamlar var ama şu anda dediğim gibi onunla ilgilenmeye gerek yok. Şu anda bu konuda uzman olanlar, bu konuya hakim olanlar zaten arama kurtarma çalışmalarına katılmış durumda. Bizim evet. de eğer arama kurtarmada katkımız olamayacaksa kurtulmuş olanlara, enkazdan çıkmış olanlara ve dışarıda o soğuk hava şartlarında yaşam mücadelesi verenlere destek olmamız mümkün. Uh-huh. Hemen biraz bu sosyal medyanın etkisi midir bilmiyorum. Daha önce yaşanmış büyük depremin bizde yarattığı bir tecrübe midir bilmiyorum ama çok hızlı bir şekilde yardım faaliyetleri başladı. Uh-huh. Değişik dağınık da olsa hemen bunlar filizlendiler. Şu anda oradakilere hem devlet eliyle hem de özel kanallarda, özel kanallarıyla kendi organizasyonlarıyla yardımlar ulaştırılıyor ama en çok söylenen şey battaniye. Battaniye, çadır. Şimdi bunların önümüzdeki dakikalarda, saatlerde daha da netleşir ama öncelikle şunu söyleyeyim. Radyo TÜ'nün bütün kanalları bu konuda duyuru için açık. Eğer bildiğiniz, şurada şöyle bir yardım toplanıyor, şu şekilde ulaştıracak diye bildiğiniz, aktaracağınız ve yaymaya çalıştığınız haberler varsa telefon numaramız 210-30-30'dur. Onun dışında Twitter'dan da bize ulaşabilirsiniz. Modern Sabahlara da ulaşabilirsiniz bizim yayın saatimiz içerisinde. Gün boyunca da bu yayınımız devam edecek Radyo TÜ'de. Onu bir en başta belirtelim. Ankara için bazı yardım listeleri var, nerede nasıl yapılabilir diye. Başta üniversiteler tabii bu konuda çok duyarlı. Ege, hatırlıyorsun 99 yılında da biz çok yoğun olarak ODTÜ'de neye ihtiyaç varsa ona yönelik bir çalışma yapılmıştı ve çok da organize gidilmişti oraya. Umarım bu sefer de böyle olur. Listeler geliyor. Battaniye dedin, çadır çok yoğun olarak ihtiyaç duyulan bir şey. Şimdi 99'daki deprem Ağustos ayındaydı. Evet. O yüzden hava şartlarının o felaket zedelere etkisini hiç düşünmüyorduk. İşte evet. Sıcak Ağustos gecelerinde hani daha çok giyecek tip şeyler vardı ama şimdi daha ilk geceden ortaya çıkan bir manzara hiç de zaten şaşırtıcı değil. Hı-hı. Çok soğuk. Hı-hı. Yani tek tesellileri kar yağmaması orada. Hı-hı. Ama soğuğun karşısında durmak mümkün değil. Orada işte çocuklar var, kadınlar var, yaralılar var ve hepsinin de işte çadırlar ulaştırılmış olsa da bir şekilde barınsalar da battaniyeleri yok. Üşüyorlar. Böyle bir somut şey var. Felaketten kurtulmuş olanlar için battaniye öncelikli olan şey. Bunu hatırlatalım. Ve bunu ulaştırmanın yolları ile ilgili bilgileri de zaten önümüzdeki günlerde gün boyunca Radyo TÜ'nden de takip edebilecek. Evet. Biz de ilerleyen dakikalarda hemen ayrıntılı bir şekilde buna başlayacağız. Mesela hatta hemen söyleyelim. Bugün ODTÜ'de hemen burnumuzun dibi olduğu için bunu söylüyorum. Gün boyu fizik önünde bu yardımlar toplanacak. Yardımların tabii ben 99 yılından da hatırladığım kadarıyla tasniflenmesi çok önemli. O yüzden bu tip bir yönlendirmenin de olacağını düşünüyorum ben. ODTÜ'nün dışında Hacettepe Üniversitesi de yine sosyal bina önünden bu yardımların toplanacağı söyleniyor. Bununla ilgili bir link var. Biz bunu Twitter'da da paylaşalım. Bizim hesaplarımızdan ya da Modern Sabahların Twitter adresinden, ilerleyen dakikalarda da Radyo TÜ'nün Twitter adresinden ulaşabilirsiniz sevgili dinleyiciler buna. Gazi Üniversitesi'nden, Ankara Üniversitesi'nden çeşitli noktalar belirtiliyor ve çeşitli telefon numaraları var. Siyasal ve Cebeci Kampüsü, Mülkiyeliler Birliği, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Ziraat Fakültesinden. Buralarda yardımlar toplanacak. Onun dışında Aşti'de bugün saat 13'te Van Gölü Turizm'e ait bir otobüs kalkacak. Bölgeye doğru hareket edecek. Bu yardımların artık ne kadarını götürecek eminim ki çok fazla yardım gidecektir oraya. En azından bu yönde bir talep vardır. Saat 13'te böyle bir otobüs veya otobüslerin kalkacağı da yine söyleniyor. Onu da aktarmış olalım. Saat 13'te Van Gölü Turizm otobüsünün gideceğini. Onun dışında dediğim gibi sevgili dinleyiciler her zaman telefonumuz da şu anda da açık. Ulaşabilir dinleyicilerimiz bizi. Hani bizim atladığımız veya şuna ek yapabiliriz dediğiniz bir şeyler varsa. Öncelikle battaniyeyi duyurduk ama yani felaketi gözünüzde canlandırırsanız orada şu anda çetin koşullar altında yaşam mücadelesi veren insanların her şeye ihtiyacı olduğunu da göz önünde evet. bulundurmamız lazım. Hani önceliklere ağırlık verenler olacaktır, daha sistemli gidenler olacaktır ama orada bebekler için bebek bezleri, hı hı. çocuk mamaları işte... En önemli şey kadın pedi. Mesela kadın 99 pedi, yılında bu böyle bir sıkıntı olmuştu. Ben çok net hatırlıyorum. Kadın pedi çok net olarak bir ihtiyaçtı. En yoğun ihtiyaçlardan biriydi. Bunu da ekleyelim. Biz ilk aklımıza gelen şey, benim dün ilk aklıma gelen şey bu oldu. Tabii bu yardımları ne denir? Tasnif edilmesi de çok önemli bir iş. Tabii tabii. Yine ben hatırlıyorum. Gelinlik çıkmıştı mesela. Çok trajikomik bir şeydir. Gelinlik gönderen vardı oraya 99 yılında. Hani böyle değil de daha gerçekten işe yarayacak şeylerin, hani eski kazak yerine yeni kazak, yeni battaniye işe yarayan bir kıyafetin gönderilmesi çok daha makbuldür herhalde. Ne kadar düz bir ifade olsa da bunu da herhalde söylemek lazım. Evet ama yani aklınıza gelecek temel ihtiyaçların hepsine ihtiyacı olduğunu buradan bir kez daha hatırlatmak gerekiyor. Özellikle uzun ömürlü olanlar. 99 depreminde ekmek ekmek ekmek diye duyurulmuştu. Sonra evet, yani kilolarca, tonlarca hatta bayat ekmeğin denize atıldığını biliyoruz. O yüzden birilerinin de diğer yan alanlardaki ihtiyaçlara yönelmesi gerekiyor. Telefonlarımız çalmaya başladı. Bu arada biz dinleyicilerimize hemen biraz haber alalım. Aktif olarak neler yapılıyor, ne ediliyor onu öğrenelim. Ondan sonra bilgilerimizi tekrar paylaşırız. Şunu sizlerle. Da soralım hemen ayrılmadan önce. Ankara'da Van'a gitmek üzere isteyen insanlar var. Buna yönelik bir organizasyon var mı sevgili dinleyiciler? Yani Ankara'da olup da Van'a gidip oradaki çalışmalara yardım etmek isteyen, yardımda bulunmak isteyen böyle bir gönüllü organizasyonu var mı? Bununla ilgili olarak topluluklar, derneklerden bir bilgisi olan, bir organizasyondan haberdar olan varsa bizi aktarsın. Bu yönde çok soru gelmeye başladı çünkü. Onun dışında bir dinleyicimiz var bu kampanyalarla ilgili bilgi verecek. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Günaydın. Burak ben. Burak Bey, buyurun, dinliyoruz size. Hacettepe Üniversitesi'nde de buna benzer bir kampanya varsa onu da bildirmek istedim. Hemen alalım Burak. Bir iki ya, ne yardım malzemeler toplanacak ama biraz önce konuştuğunuz şeyi konuşuyorduk sizle arabada. Hı hı. Gerçek ihtiyaç olan şeylerin şimdiye kadar hiçbir şekilde doğru çizgide yollanamadığı bir durumdayız. Yine buna benzer bir durum olmamasını temenni ediyoruz ama yani gerçekten ihtiyaçların ne olduğu zaten televizyonlardan, radyolardan iletiliyor. Bu bir. İkincisi kendi şahsi şekilde bir yardım yönlendirmek isteyen arkadaşlarımız, vatandaşlarımız olursa da isim veremeyeceğiz sanırım ama internetten araştırırlarsa derhal görürler. İki kargo firması. Hayır, verebilirsin canım. Böyle şeylerde dert etmeye canım. Reklam meklam falan diye artık tamam, bir felaket yani yaşanmış. Tamam aynen, kayda içerisinde bir istikrar etmeyin. MNG ve yurt içi kargo firması son bir hafta, önümüzdeki bir hafta için pardon. Van bölgesine gidecek bütün kargoları ücretsiz hale getirdi. Koli vesaire ya da işte bununla ilgili herhangi bir ücretlendirme yapmayacak. FETÖ'de de aynı yönde bir çalışmaya gidiyor ama FETÖ'de kargo gönderimi biraz sıkıntılı. Çünkü tasnif araçları İşte özel kargo şirketlerinki gibi daha düzgün şekilde iletemiyor kargolarını, öyle o şekilde söyleyeyim. Yani MNG ve yurt içi kargosunun kesinlikle kullanılması taraftarıyım. Şimdi hatta şirkete gidiyorum, kullanılabilecek ne varsa da, yani o bölgede ihtiyaç olan ne varsa da, yine söylediğiniz gibi bu iyi bir tasnif şekline getirip, iyi bir kargo şekline getirip, Van'a iletmeyi düşünüyorum. Van'a nasıl ileteceksin mesela Burak? O konuda net bir bilgin var mı senin? Hani kriz masasına mı gönderilecek yoksa MNG kargoya verince onlar biliyorlar mı? Nereye gideceğini? Araştırdım. Şirket olarak MNG ile çalışıyoruz. Kendi internet sitelerinde de böyle bir açıklama yaptılar. Şimdi kriz masasına gitmiyor bu yardımlar. Hı hı. Daha doğrusu MNG'nin ya da yurt içini bilmiyorum ama MNG'nin vatandaş tarafından gönderilen bu kargolar şey gitmeyecek, kriz masasına gitmeyecek. Hı hı. Çünkü kriz masası şu an devletler arasından gelen ya da diğer şeyler arasından gelen yardımları organize ediyor. Organize etmekle mükellef. Hani iyi bir şekilde yardım. Tamam, nereye gidecek o zaman? MNG'nin kendi şubesine gidecek. Hı hı. Oradan tabii vatandaşların gidip kargoları alması gibi bir şey mümkün değil. MNG de şöyle bir çalışma yapmış. Aşağı yukarı 20-25 tane sağ taksitleri var dağıtım araçları için. Çok pardon, bir saniye bekleyebilir miyim? Yani büyük ihtimalle kriz masası daha büyük ölçekli, daha sistemli, evet, bir şekilde yapıyor. Buradan da geçiniz, bir indirmek zorunda kaldım telefonu. MNG'nin 20-25 tane aşağı yukarı sağ personeli, yani dağıtım personelinin yarıya indirilip bunları bölge bölge gelen kargo araçlarında işte ihtiyacı göre dağıtım yapacağı bilgisi de yazıyor MNG'nin kendi sitesinde. Tamam. Yani bir nevi Kızılay gibi ya da bu şekilde buna benzeyen işte yardım dernekleri gibi MNG'de çalışacağını bildirdi. Tamam, peki. Çok onun teşekkürler. Toplanıyor. Burak, teşekkür ederiz. Burak Bey, sağ olun. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Evet, bu da yardım ulaştırmanın yollarından bir tanesi. Biz diğer yolları nerede? Ankara'da toplanma merkezleri var. Yardımlarınızı ulaştırabileceğiniz yerler var. Bunları söyleyelim ama tekrar hatırlatalım. Öncelikle ihtiyaçlardan bir tanesi battaniye. Hı hı. Sonra da kişisel malzemelerden önemli ihtiyaç, acil ihtiyaçlar için gerekenleri, işte kadın, aynen, bağları, çocuk bezleri, çocuk mamaları, daha uzun ömürlü gıdalar, işte makarna tipi şeyler, giyecek, hı, malzemesi, elbette soğuk kış koşulları söz konusu olduğundan bunların hepsi şu anda ihtiyaç halinde, insanlara ulaştırılması gereken şeyler. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Elif. Elif Hanım, buyurun, dinliyoruz. Merhabalar. Şimdi ben dün geceden beri Ankara'da yardım ulaştırabileceğim noktalar arıyorum. Evet. İnternette, sosyal medyada Karum AVM dendi. Ne tip bir... Herhalde Karum Alışveriş Merkezi'nde yardım toplanacağı ve MNG Kargo tarafından yollanacağı söylenmişti. Uh-huh. Herhalde henüz organize olunamadı. Ben gittim, henüz kimse gelmemiş. Yani burada şeyi çok iyi organize etmek lazım. Bilgileri, yani nereye nasıl veriliyor, ne zaman gidecek. Hani hepimiz bir an önce bir şeyler ulaştırmaya çalışıyoruz ama... Evet. Bilgilerin birazcık daha sağlıklı toplanıp belki de sağlıklı duyurulması gerekiyor. Doğru söylüyorsunuz. Yani yardım yapalım derken bunu da boşa harcamamak lazım diye düşünüyorum. Şimdi adliyenin 5. katı diye geçiyordu. Oraya, evet, da bakacağım. Evet. Bilemiyorum, inşallah ulaştırabiliriz yardımları. Evet, adliyenin 5. katı Ankara Barosu diye mi geçiyor? Ankara Barosu diye geçiyormuş. Adliyenin 5. katı şeklinde. Evet, orada internette, bir... sosyal medyada geçiyordu. Doğru. Bilmiyorum, oraya da bir bakacağım. Ama biraz daha organize. Özellikle Ankara'da, bilmiyorum, ben bir özellikle Şişli Belediyesi örneği var. Hı hı. Dün gece ani bir şekilde toplanıp sabah tır çıkarabildiler. Buna benzer bir şeyin Ankara'da da belediyelerimiz ya da diğer sivil toplum kuruluşlarımız tarafından yapılabilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yok değil mi, sizin bildiğiniz Ankara'da herhangi bir belediyenin bu yönde bir çalışma? Yani kendimce internetten tabii gece yarısı araştırmaya çalıştım. Hı-hı. Ne sayfalarında, sosyal medyadan birkaç kişiye ulaşmaya çalıştım. Gördüğüm bir şey yok ama bu tip bilgiler varsa mutlaka belediyelerimizin daha resmi ulaştırma, evet, noktaları vardır. Biz de bu tip bir bilgi gelirse bize hemen aktaracağız Elif Hanım. Bu arada sizin göndereceğiniz yardım kıyafet, giysi. Evet, yani mont daha çok, evet, hem benim ve kızımın, özellikle çocuklarımızın, yani bizlerim çocuklarımızın büyük şehirde, hı hı, gardıropları dolup taşarken diye düşünüyorum. Biraz bir şeylerimizi paylaşabiliriz. O zaman alternatif olarak üniversitelerden bir tanesini de getirebilirsiniz. Mesela ODTÜ'de var böyle bir toplanan yer veya Ankara Top Üniversitesi de saat 12'ye kadar, evet, giysi yardımı, evet, topluyormuş. O yönde, aynen, bir bilgi de var. Onları işte kovalayacağız inşallah, tamam, ama... Siz de bir bilgi edinirsiniz. Bizimle zaten, biz, tamam, paylaşıyorsunuz. Zaten çok teşekkür ederim. Bugün yayınımızı buna ayırdık. Bilgileri aktaracağız. Hem arama kurtarma faaliyetleriyle ilgili gelişmeler varsa onları aktaracağız. Oradan da bu felaketin üstünden daha 24 saat geçmedi henüz. Böyle umutların yüksek olduğu anlar. Her geçen saniye biraz umutların tükendiği söyleniyor ama şu anda gerçekten o daha önceki depremde yitirilen bir kritik zaman var ya, onu yani bir teselli midir bilmiyorum ama bu sefer onu çok harcamadan hemen müdahale edildi. Yani gerek vatandaşlar olsun, gerek de kurtarma ekipleri olsun, profesyonel kurtarma ekipleri olsun. Belki iyi haberleri biraz... İyi haber var zaten. Yani 12 ile 2 arasında, gece yarısını geçtikten sonra 2 saat içerisinde 24 kişinin enkazdan kurtarıldığı haberi resmi, evet, olarak, resmi bilgi bu. Belki de bu sayı daha fazladır. Yani o yüzden... bu yönde olumlu düşünmek lazım. Günaydın. Bir aramız olacak. Aranın hemen ardından devam edeceğiz. Dinleyicilerimize hemen hatırlatalım. Twitter'dan Modern Sabahlar'a mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ankara'da yardım için organizasyonlar nedir, nerede, ne yapılabiliyor? Bu konuda bizimle paylaşacağınız bilgilere ihtiyacımız var. Bunun dışında da şimdilik zaten olayla ilgili gelişmeleri aktaracağız ve sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Bu konuyla ilgili bütün ayrıntıları, elimizdeki her şeyi sizler paylaşmak üzere diyelim ve arayla devam edelim. Yaşanan felaketle ilgili, depremle ilgili bilgileri ve özellikle de yardım konusunda yapabileceklerimiz konusunda bilgileri sizlerle paylaşıyoruz. Bir dinleyicimiz daha bizimle birlikte. Günaydın. Merhabalar, günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Başak, ben Başak Şahin. Yurt dışında yaşıyorum ben, Amerika'da yaşıyorum. Hı hı. Fakat bu deprem olduğundan beri de sabahtan beri burada izliyorum. Saat şu anda 2 burada, gece 2'ye 10 var. Bütün sosyal medyada da takip ettim ne olup ne bittiğini. Ben sadece şunu söylemek için aradım. Aslında bağış yap. Herhangi bir Türkcell, Vodafone ya da veya herhangi birinden 5 liralık mesaj göndermek. Akut yazıp 29.30'a gönderir. Akut yazıp 29.30'a göndermek de yardım, evet, yollarından biri. Evet. Hatırlatmanız için çok teşekkür ediyoruz. Bu biri, bir de Kızılay için de aynı şekilde boş mesajı 28.68'e gönderiyorsunuz. 28.68'i de hatırlatalım bol bol dinleyicilerimize. Çok teşekkürler Başak Hanım. Bir şey daha ekleyebilir miyim? Elbette. Çok güzel. Akut'un ana sayfasında söylemişler bunu, akut.org.tr'de jeneratör firmalarına ve beton kırma makinesi artık yapan firma neyse bilemiyorum, o firmalara çağrıda bulunuyorlar. Bağış da istemiyorlar, sadece ödünç verilmesini istiyorlar, ekipmanları, hı hı, yok. Evet, böyle bir felaket karşısında zaten bir takım çalışmaları bir süreliğine askıya almakta herhalde herkesin aklına gelecektir. Umarız insanlar hızlı davranacaklardır. Çok teşekkürler Başak Hanım. Kolay gelsin. Başak Hanım, kolay gelsin. Evet, jeneratör de aslında önemli ihtiyaçlardan bir tanesi. Yakıt da bir ihtiyaç düşündüğümüz zaman. Evet. Dinleyicilerimize fikir vermek adına, yardımlarını yönlendirmek adına ve gerçekten de insanlar şu anda evlerine dönüp neler verebileceklerini, ne yardımlarda bulunabileceklerini düşünüyorlardır ama biraz daha böyle belki onlara fikir verecek, onların gözüne hiç çarpmayan ama felaket bölgesinde çok işe yarayabilecek pek çok şey vardır. Onları, hı-hı, belki bugünkü yayınımız sırasında akıllarına getirebiliriz. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? Can Tufan ben. Can Bey, dinliyoruz, buyurun. Şimdi bildiğim bir şeyleri paylaşayım istedim. Türk Kızılay'ın 168 diye bir hattı var. Evet. Buradan neye ihtiyaç olduğuna dair bilgi alınabilir. Ama dün bildiğim kadarıyla Kızılay Genel Müdürü canlı yayınlara katıldı ve özellikle içme suyuna ve iş makinalarına ihtiyaç olduğunu söylemişti. Hı hı. İçme suyu konusunda yine sosyal medyadan öğrendiğim kadarıyla bir iki firmanın oraya yoğun şekilde içme suyu gönderdiği haberi geldi. Doğru. Temiz Su. Onun dışında diğer firmaları da hadi uyaralım bu yönde çalışılsın diye de söylenmişti. Evet, bir Can de Bey, daha evet, önce de yaşanmış bir şey, yani ihtiyaç olmayan şeyleri göndermek de bir noktada sıkıntı yaratabiliyor. Ya, evet. Çok çok sıkıntı yaratıyor hem de. Dolayısıyla hani bu tür kurumlarla irtibata geçerek, özellikle bence Kızılay'la irtibata geçerek, temelde çünkü valilik organize ediyordur ama Kızılay genelde bu ihtiyaçları gideriyor. Hı hı. Çünkü Kızılay'ın birçok konuda stokları yeterli. Hı hı. Özellikle kuru gıdalar ve işte ne bileyim battaniyeler, kıyafetler vesaire konusunda bildiğim kadarıyla oldukça yeterli stokları var. Dolayısıyla Kızılay'la irtibata geçmeden de çok fazla hani bağış yapmak çok doğru mu, onu da emin olamıyorum açıkçası. Aslında şöyle bir durum da var gerçekten de dediğiniz gibi, yani iyi niyetle yapılmış değişik alanlarda bağışlar orada bir tasnifle bir mesai kaybına neden, evet, olacak şey ki. En basitinden hakikaten de insanlar bu nedir, bu nereye gider gibi bir şey de şu kritik zaman içinde gerçekten de biraz lüks buna evet, vakit ayırmak. Yani o yüzden hani Kızılay Genel Müdürü'nün ilk ağızdan söylediği şey olduğu için özellikle onu belirtmek istedim. İçme suyu ve iş makineleri için. Zaten akutta demir kesme kırma makinelerine ihtiyaç olduğunu belirtmiş zaten. Ya tabii aslında başka diğer dinleyicilerimiz de uyardı. Can Bey çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Kızılay demişken aklımıza geldi, diğer dinleyicilerimizin de sesi olalım, hatırlatan. Özellikle negatif, A RH negatif, B RH negatif, AB RH negatif ve 0 RH negatif kan ihtiyacı varmış bölgede. Evet, bununla ilgili olarak yaralıdan bahsediliyordu. En son sabahki rakamlar bunlar. Bu yaralılar için elbette kan gerekecektir. Her kan grubundan kana ihtiyaç var. Hı hı. Bunu da hatırlatalım dinleyicilerimiz için. Ne yapabiliriz diyen dinleyicilerimiz için. Kızılay kan merkezleri ve hastanelere başvurabilir. Tabii ki kan vermek isteyenler acil olarak bu yönde bir organizasyon zaten hızlıca yapılmış. Onu da hatırlatalım. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Halil ben. Halil Bey, Halil Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederiz Halil Bey. Dinliyoruz ben size. 17 Ağustos depreminde arama kurtarma İsrail ve Alman ekipleriyle beraber bölgede çalıştım. Değirmendere, Gölcük ve Yalova'da. Hı hı. Şimdi orada çok daha büyük bir platoda çok daha büyük bir yıkım olmuştu. Fakat biz arama kurtarmaların durdurulmasından sonra o bölgede tahsis edilen bir devlet kurumunun kampüsünde yardımların tasniflenmesi ve dağıtımı ile ilgili çalıştık. İşte üniversite öğrencisi gönüllü arkadaşlarla. Hı hı. Şimdi bu tür durumlarda şu anda biz tabii toplumda daha fazla bir reaksiyon veriyoruz. O zaman tabii ki sosyal medya ve buna benzer yoktu. Şeyler daha yoktu. Hı hı. Fakat o dönemde biz sokaklarda İsrail'den gelen suların satıldığını, ondan sonra birçok yardım eşyasının kara borsaya düştüğünü gördük. O yüzden bu konuda hem yardım götürenlerde de iyi niyetleri suistimal ediliyor, hem de gerçekten ihtiyaç olan şeyler gitmiyor. Biz tabii arabasının bagajına 50 tane ekmek atıp oraya 2 günde varan insanları gördük. Çok üzüldük. Ekmekler yenmez hale geldi, atıldı. Buna benzer çok sıkıntı oldu. Bu konuda kişiler, dün ben televizyonda gördüm, yüzlerce ekip gitmiş. Yardım etmeye gidecek kişilerin Başbakanlık Kriz Koordinasyon Merkezi, çünkü buradaki hani depremi küçümsemek istemiyorum ama 17 Ağustos depreminden çok daha küçük boyutlu bir şey ve devletin bunu kesinlikle organize etmesi zorunlu. Zaten daha önceden edinilen tecrübeler, acı tecrübeler var. Ayrıca yardımların belirlenmesi ve tasnifiyle ilgili de kesinlikle Kızılay ve valilik üzerinden gidilmeli. Çünkü öbür türlü ihtiyaç olmayan çok şey emin olun kara borsaya düşecek kadar kötüleşebiliyor. Halil Bey, buralardan haber gelmesini mi bekleyelim biz? Hayır, nasıl yapalım? Baskı yapılması gerekiyor. Gerekirse orada bu işler için dağıtım ya da tasnifleme için görev alacak gönüllü öğrenciler ya da insanlar olabilir. Hı hı. Çünkü biz Başbakanlık Koordinasyon Merkezi'ne gittiğimizde ben dalış ve dağcılık eğitmeniyim. Arama kurtarma geçmişim var. Ben bile 4 saatte derdimi anlatabildim. Ama orada hiçbir şey, bu tür konularda özel eğitim olmayan arkadaşlar bile gidelim bir ucundan tutalım diyorlar. Bu çok duygusal ve güzel bir şey. Hı hı. Ama orada kaosa sebep olunuyor. Ama onlar için de iş bulduk. Biz 2 otobüs arkadaş götürdük o dönemde. Hacettepe'den, ODTÜ'den, birçok üniversiteden arkadaşlar. Ve onlar da kamyonlardan yardımların indirilmesini, işte orada değişik yerlere taşınması gibi yapabilecekleri şeyleri yaptılar. O yüzden buna dikkat edin. Şimdi işte Karum'da toplanıyormuş, Adliye'de, siz ODTÜ'de topluyorsunuz. Fakat bunlar işleri yavaşlatacak noktaya getirebiliyor. Emin olun bunda sonrasında da Van'a gittiği zaman nereye gittiği belli olmayabilir. İhtiyaç fazlası olan eğer bozulacak gıda maddesi ya da benzer şeylerse ya kayboluyorlar ya da çöpe gidiyor. Peki, çok bu çok önemli. Hayırlı, kolay gelsin size de, çok sağ olun. Tamam. Bu arada ben hemen az önceki arada aldığım bilgiye göre kargo şirketleri sayesinde ulaştırılacak yardımlar oradaki kriz masasına doğru ulaşıyor. Büyük ihtimalle oradan dağıtım yapılacak. Bunlar biraz da belki geçmiş tecrübelerle yardımın tek bir noktada toplanıp oradan dağıtılması en verimli şekilde işlemesi için bulunmuş yöntemler. Başbakanlık Kriz Koordinasyon Merkezi'nden bilgi alma şansı var. Yardımlarını ulaştıracak dinleyicilerimize onu hatırlatın. Bunun dışında hemen daha kolay bir şekilde şu anda bizi dinleyenlerin yapabilecekleri Akut'a, Akut yazıp 2930'a bir mesaj göndermeleri ya da Kızılay'a yardım göndermeleri, boş mesaj atarak 2868'e. Bunlar da yardımın en basit metotlarından. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Şebnem Düzgün. Şebnem Hanım, buyurun, dinliyoruz. Ben de şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Bir önceki konuşmacıyı da destekler nitelikte. Hı hı. Van'da benim çok yakın arkadaşım var. Biraz önce konuştum çünkü sabah, yani geceden ve sabahtan beri sürekli medyadayım. Merkezde mi? Evet, Van'da. Merkezde. Hı hı. Ve hani şimdi sizin haberlerden sonra da gerçekten hani 99 depremi gibi bir şey hayal ediyordum açıkçası ve hı hı. ulaşamıyordum kendisine. Yani biraz önce ulaştım aslında. Hani özellikle Van merkezde birkaç binanın yıkıldığı ama hani çok büyük bir panik olmadığı ve yani temel sıkıntının aslında tıbbi yardım malzemesi olduğundan söz etti ve hani dün bile ekmek bulabildiklerinden söz etti. Yani bu nedenle aslında biraz sağduyulu olmak lazım. Biraz Van merkezde durum iyiymiş, hatta bu sabahki haberlere göre orada hayat normal akışına yani dönecek durumdaymış ama. Elektrikler veriliyormuş dün 5'ten beri. Hani şebekede sadece su yokmuş. Onun haricinde hani Van güneşli şu anda, mesela güneşli bir hava olduğu için gündüz de çok bir sıkıntı yok ısınmayla ilgili. Hı hı. Daha çok gece sıkıntı var. O nedenle hani gerçekten ihtiyaç olmayan şeyleri sırf israf olsun ya da orada bir kara borsa sektör çıksın diye göndermemek lazım. Hı hı. 99 depreminde de yani en temel problem aslında gönderilen yardımların organize bir şekilde dağıtılmasıydı. Hı. Yani bu organizasyon kurulmadığı zaman hani başka sektörlerin çıkması çok muhtemel olabiliyor. Bu aslında herkesin kaybı, yani hepimiz için bu önemli bir problem ama hani sağduyulu davranmak lazım. Ve en temel problemin tıbbi yardım olduğunu öğrendim ben. Çünkü arkadaşım doktor orada. Ve hani bu bizim sağlayabileceğimiz bir şey değil ama hani yani tıbbi kuruluşların sağlaması çok daha önemli olacaktır diye düşünüyorum ben. En azından bölgesel yardımları, yani Ankara için mesela konuşursak işte ODTÜ'deki veya üniversitelerdeki yardımları toplayan arkadaşların Başbakanlık Kriz Koordinasyon Merkezi ile ortak çalışması belki düşünülebilir. Yani bireysel yardımları yine o yardım toplayan yerlere yapabiliriz. Onun için beklemeye gerek yok. Yani sizin söylediğiniz ve tüm dinleyicilerimizin aslında söylediği şey, oraya yardımları giderken daha bilinçli olarak götürülmesi ve tasnif edilmesi yönünde, değil mi? Evet, yani ve bu yardımların hani ben şimdi mesela medyadan dinlediğiniz zaman panik oluyorsunuz. Yani ben arkadaşıma 3-4 kere ulaşmak zorunda kaldım hani medyadan sonra. Yani o her seferinde bana telefon edip ya merak etme Şebnem, her şey çok iyi, hani medyada gösterildiği gibi değil diye söyledi. Ama arkadaşınız galiba Van'daymış, değil mi? Evet, yani Van'da. Bu yani Erciş'te belki durum farklı Erciş'te olabilir. Erciş'te yaşandığı söyleniyor zaten. Yani en azından hani bu bilgiyle yani Erciş'e konsantre olup oranın ihtiyaçlarına bakmak lazım. Onun için de gerçekten hani bireysel değil, koordineli bir şekilde yapmak lazım. Yani daha bu ülkede çok deprem olacak. Organize olmayı öğrenmemiz lazım. Evet, doğru söylüyorsunuz. Şebnem Hanım, sizin de hatırlatmanızda Türk Tabipler Birliği'nden bir açıklama var. Onunla devam edelim. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa. Yok. Tamam. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Türk Tabipler Birliği şöyle bir açıklama yaptı. Bölgede gönüllü olarak çalışabilecek meslektaşlarını organize olmaya çağırdı. Şöyle de bir elektronik posta adresi var. yönetim@ttb.org.tr adresine kısa bilgi notlarını, tecrübelerini, isimlerini, soyadlarını, iletişim bilgilerini tabii ki ve varsa uzmanlık alanlarını iletirlerse biz bölgeye yönlendireceğiz diye TTB Merkez Konseyi Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçildikten sonra bölgede sağlık hizmetlerinin düzenli biçimde sunulmasına katkı sağlanmak için böyle bir şey olduğunu söyledi. Bunu da bir kere daha söyleyelim. Hatırlatalım. Türk Tabipler Birliği orada çalışmak üzere gönüllü doktorlara çağrıda bulunuyor. Sadece doktorlar değil, bütün sağlık personeli aslında buraya başvurabilir. yönetim@ttb.org.tr buraya tecrübeleriyle ilgili kısa bir mesaj atmaları. Evet, isim, soyad ve iletişim bilgilerini yollayabilir sağlık personeline duyuru. Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam edeceğiz. Önce bir kısa aramız var. Hemen ardından haberleri alacağız. Ondan sonra da sizle iletişim halinde olacağız. Ve depremle ilgili gelişmeleri, aynı zamanda felaket zedelere ulaştırabileceğimiz yardımları, nasıl ulaştırabileceğimiz konusundaki bilgileri sizlerle paylaşacağız. Depremle ilgili bilgileri paylaşmaya devam ediyoruz sizlere. Özellikle de deprem sonrası orada kurtulanlara, hayat mücadelesi verenlere ulaştırılacak yardımlarla ilgili bilgiler vermeye devam ediyoruz. Kızılay'ın mesaj hattını hatırlatalım. 2868'e boş mesaj göndererek yardımda bulunabiliyorsunuz. Bunun dışında öncelikli Kızılay'ın duyurduğu ihtiyaçlardan birinin su olduğunu, tıbbi malzeme olduğunu hatırlatalım. Elimizdeki bilgilerden Türk Tabipler Birliği'nin sağlık personeline, her çeşit sağlık personeline bir çağrı yaptığını hatırlatalım. Orada gönüllü olarak çalışmak üzere başvurmak için şu adresi kullanabilirsiniz. yönetim@ttb.org.tr adresini gönderebilirsiniz orada çalışmak için. Bunun dışında gene tekrar hatırlatalım, soğuk hava koşulları nedeniyle dün kar bekleniyordu, bir kötü haber vardı. Dün kar yağmadı ama bugün yağabilir. Kar yağmasa da zaten orada barınma koşulları gerçekten de çetin. O yüzden battaniye ihtiyacını tekrar hatırlatalım. Bunun dışında her türlü giyeceğin oradaki insanlara, çocuklara, kadınlara ulaştırılması gerektiğini hatırlatalım. İhtiyaçlar bunlar. Jeneratör var. Akut'un sitesinden duyurduğu ödünç olarak bu arama kurtarma çalışmalarında ihtiyaç duyulan şeyleri hatırlatalım. Jeneratöre ihtiyaç var. Beton kırma makinelerine ihtiyaç var. Bu arada bu tüple çalışan ısıtıcılar yine ihtiyaçlar arasında elektrik yer alıyor. Dışında değil mi? Elektrikte de sıkıntı var çünkü. İçme suyunu zaten söyleyelim ve tabii ki kan. Çünkü sabahki rakamlara göre 217 ölü vardı, 1090 da yaralı vardı. Biz yayına başladığımızda şu anda o sayı artmış olabiliriz. Umarız tabii ölü sayısı değil de kurtarılanların sayısı artmıştır. Kana da ihtiyaç var. Bunu da hatırlatalım. Her türden kan grubu sahip dinleyicilerimiz Kızılay'ın şubelerinden kan ulaştırabilirler. Bu arada kargo şirketlerinin Van'daki kriz masasına ücretsiz olarak yardımları ulaştırdığını söylemişti dinleyicilerimiz. Onunla ilgili haberler de var ama biz sosyal medyadan böyle işin aksiyen yönlerini de takip edebiliyoruz. Kargo şirketlerinin belki merkezlerinden bu tip açıklamalar var ama şubelere henüz böyle bir bilgi gitmemiş. Oraya yardımlarını ulaştırmaya çalışan dinleyicilerimizin mağdur olduğunu, mağdur demeyelim aslında da orada bir şaşkınlıkla karşılaştıklarını söyleyelim. Bu da aslında biraz insanlarda çaresizlik hissi yaratıyor, öfke yaratıyor. Yardım etmek için yanıp tutuşan insanlar var ama yardımlarının ulaşmadığını hissettikleri anda gerçekten de bir hayal kırıklığı yaşıyorlar. Elimizden gelen buydu, onu da yapamıyoruz gibi bir his yaratıyorlar. Umarız en kısa zamanda o iletişim kopukluğu da ortadan kalkar ve insanlar yardımlarını ulaştırmaya başlarlar. Bunun dışında yeni bilgileriniz varsa telefonumuz 210-30-30. Bu arada depremle, yardımlarla ilgili bilgi alabileceğimiz adresler varsa onları da retweet etmemiz için bizim adresimize gönderebilirsiniz. Bizim duyurmadığımız, haberimiz olmayan, sizin bildiğiniz başka yardım kanalları varsa sağlıklı işlediğini bildiğiniz bunları da duyurabiliriz. Bu arada kişi bulucu diye bir uygulama da var. Google bunu da açtı. En son galiba Somali olayında açmıştı. Van içinde Google bu hizmeti açtı. Aşağı yukarı dinleyicilerimiz biliyordur ama orada olan, Van'da yaşayan mesela Şebnem Hanım, bir süre önce konuştuğumuz Van'da bir arkadaşı vardı ve çok zor irtibat kurmuştu. Mesela hani orada olduğunu ve sağlıklı olduğunu bildiğiniz kişilerin ismini girerek diğer o kişiyi tanıyan diğer kişilerin o haberi almasını sağlayabilirsiniz. Google'ın bu hizmetinden de faydalanabilirsiniz. Bu kişi bulucu, yakınlarını arayan insanlar hakkında bilgisi olanların kullanabileceği bir site, onu da duyurmuş olalım. Onun dışında bunlar gerçekten de aslında biraz böyle anlarda lüks gibi geliyor ama oradaki yakınları için endişelenenlerin durumu da pek çok şeyi etkiliyor. Yani oradaki yakınının iyi olduğunu bilen insanın başka şeylere, başka yardımlara yönelecek gücü, enerjisi olabiliyor. Bu birincisi. Bir de her ne kadar bu sefer yaşanmasa da telefon hatları kilitlenebiliyor. İnsanların yakınlarına ulaşma derdi gündemde oluyor. Orada çok daha kritik şeyler için telefon hatlarının daha serbest olmasına ihtiyaç var. Bu kişi bulucu bu noktada faydalı. Nasıl kullanılıyoruz kişi bulucu var mı? Çok basit. Hemen o sayfada evet girdim. Hemen birisini tanıyorum veya birisini arıyorum diye iki tane link var. Herhangi bir tanesine işte artık ihtiyacına yönelik merak ettiğin veya bilgi vermek istediğin alana yönelik bir tanesi seçiyorsun ve çok kolay bir şekilde kullanması da çok kolay. Onun linkini de biz şey yapalım, tekrar gönderelim Twitter üzerinden. Onun dışında yarın kar yağışı bekleniyormuş Van'da. Kar yağışı olacağı tahmin ediliyormuş. Daha da soğuyacakmış yarın akşam saatlerinden itibaren. O yüzden de her evden bir battaniye diye bir şey başladı Twitter'da. Bununla ilgili olarak da işte herkesin bir battaniyeyi sararak herhangi bir kargo firmasına vermesi yapılabilecek en kolay şey herhalde. Yoğun destek istiyorlar Twitter aracılığıyla. Onu da duyurmuş olalım. Battaniye önemli. Bütçeye göre artık bir tane, birkaç tane PTT veya MNG kargoyla ücretsiz olarak gönderebilirsiniz. Bir konu sevgili daha var aslında, o konuya da bugünden girmenin faydası var. Türkiye geçtiğimiz hafta bir terör acısı yaşadı. Tam onu geride bırakmaya, yaralarımızı sarmaya hazırlandığımız bir dönemde bambaşka bir felaketle karşılaştık. Bir ülkede her ne kadar kontrol altına alınmaya çalışsa da, insanlar sağduyusuyla üstesinden gelmeye çalışsa da böyle bir gerilim vardı ve bu gerilimi, bu siyasi bölünmenin bu yardım kampanyalarında da tekrar karşımıza çıkması gündemde. Bunu belki şu anda ufak tefek kişilerin mesajlarından görüyoruz. Sağdan soldan böyle ufak ufak sinyallerini görüyoruz ama önümüzdeki günlerde bu ilk şok atlatıldıktan sonra daha da büyüyecektir. Şu aşamada elbette her yönüyle her şey tartışılsın ama şimdi o yardımı şunlar yapıyormuş, bu yardımı bunlar yapıyormuş, şu yardımı değil de buna yönelelim falan gibi şeylerle hakikaten de insanların zaman kaybetmesi, enerji kaybetmesi şu kritik dönemde özellikle gerçekten de geri dönüşü olmayan bir takım sonuçlar meydana getirecektir. Onları tartışmanın zamanı değil. Biz ülke olarak elbette çok hayal kırıklığı yaşadık işte. Bazı yardım kampanyalarının yerine ulaşmadığını gördük, aldatıldığımızı hissettik ama şu aşamada bunları tartışmanın hangi yardıma gidelim düşüncesinin zamanı değil. İşte bir iki tane zaten merkez var, kriz masası kurulmuş durumda, yardımların büyük bir kısmının oraya ulaştırılacağı söyleniyor. Bu kargolar sayesinde ulaştırılacakların Başbakanlık Kriz Koordinasyon Merkezi var. En güvenilir şu anda sistemin başında olan merkez olarak Kızılay var. Bu tip kurumlarla en azından bu kargaşanın dışında da bulunabilir dinleyicilerimiz, yardım etmek isteyenler diyelim ve bunu da hatırlatalım bir kez daha. Her şeyi konuşacağız, her şeyi tartışacağız ama hepsinin bir zamanı var. Şu anda enkaz altında insanlar varken, soğukta titreyen insanlar varken battaniyemi şuradan değil de buradan göndereyim tartışmasının yeri zamanı değil. Gerçekten de sonrasında hepsini konuşuruz. Aksayan taraflarını da konuşuruz. Nasıl bir önceki depremde tecrübe edindiysek bu depremde de tecrübe edineceğiz. O tecrübeler belki birçok insana yardımın daha hızlı ulaşmasını sağlayacak bu sefer. Evet. Enerjimizi yanlış yerlerde harcamayalım diyelim. Şu mesaj için telefonları bir daha hatırlatalım. Akut yazıp 29.30'a göndererek yardımda bulunabiliyoruz. 28.68'e boş mesaj göndererek yardımda bulunabiliyoruz. Sağlık ekibi için Türk Tabipler Birliği'nin çağrısını bir kez daha yineleyelim. Yönetim yazıp yönetim@ttb.org.tr adresine göndererek kendinizle ilgili, tecrübelerinizle ilgili ve iletişim adreslerinizle ilgili bilgileri orada gönüllü çalışmalara katılabilirsiniz. Bu arada oradan büyük bir kaçış da var. Şimdi bu deprem korkusu, evet, yaşayan insanların paniğini, korkusunu, oradan bir an evvel uzaklaşma hissini anlayabiliyoruz. Ama orada bir iş gücüne de ihtiyaç olacaktır. Şimdi Van 100. Yıl Üniversitesi'nden öğrenciler tahliye ediliyormuş. Hatta onunla ilgili sevindirici haberler var. Elbette üzücü haberler de var orada. Öğrenci yurtları da çünkü zarar gördü. Evet. Ama orada insan gücüne de ihtiyaç var. O insan gücü dediğimiz, işte az önce dinleyicilerimizden Halil Bey'in aktardığı bir bilgi vardı. İlla arama kurtarma çalışmalarına profesyonel olarak katılacak kişiler değil. Bu ulaşan yardımları kamyonlardan indirecek, insanlara dağıtacak, insanların yardımına koşacak kişilere de ihtiyaç var. Belki oradakiler olayın korkusuyla uzaklaşıyorlar ama oraya gitmesi gerekenler de var. Bu tip bir çağrıda da bulunalım. Bununla ilgili bilgiler, nerede toplanıp nasıl gidebilecekleri, orada kime başvurup nasıl bir organizasyonun içine dahil olabilecekleri konusundaki bilgileri de dinleyicilerimizle paylaşacağız. Bilgi için bize ulaşabilirsiniz. Telefonumuz 210-30-30. Bunu hatırlatalım bir kez daha. Bilgiye dinleyicilerimizin ulaşmasını sağlayacak adresleri de bize gönderebilirsiniz. Özellikle Twitter'ı tercih etmenizi diliyoruz. Oktay Demirci kullanıcı ismiyle, Ege Kayacan kullanıcı ismiyle veya Modern Sabahlara bilgilerinizi gönderebilirsiniz. Bizim onları sizlerle daha çok kişiyle paylaşabilmemiz için. Diyelim bir ara verelim. Aranın ardından yeniden sizlerle birlikte olacağız. Radyo Otü. Radyo Otü'desiniz. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Depremle ilgili, Erciyes'te yaşananlarla ilgili bilgiler vermeye devam ediyoruz. Bir taraftan da yardımlarınızı nasıl ulaştırabileceğinizi, hangi kanalları kullanabileceğinizi, ne tip yardımlarda bulunabileceğinizi hatırlatmaya devam ediyoruz. Bir taraftan da manşetlere bakalım. Gazeteler dünkü olayı, dünkü felaketi sayfalarını nasıl taşımışlar ona bakacağız. Dün saat 13.40'da, 13.41'de Van'a bağlı Tabanlı Köyü'nde 7.2 büyüklüğünde, 7.2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Bununla ilgili olarak şu dakikalarda sevgili dinleyiciler yardım nasıl ulaştırılır, yardımlar nasıl ulaştırılır o konuda yoğunlaşıldı ama hızlıca şöyle bir bakalım. Ne oldu? Yaklaşık 25 saniye sürdü bu deprem. Erciş'te çok etkili. Tabanlı merkezde olmasına rağmen onun dışında birçok ilçe merkezinde, daha doğrusu Van'ın merkezinde ve Erciş'te birçok binanın yıkıldığı haberleri geliyor. Zaten gazetelere yansıyan, televizyonlara yansıyan görüntüler de bunlardan ibaret. Hava çok soğuk. Halk dün geceyi sokakta geçirdi Van'da. Onun dışında bugüne yönelik çalışmalar yapılmaya devam ediliyor. 81 ilde olağanüstü güvenlik alınması da böyle bir şey var. Özellikle Iğdır, Ardahan, Kars, Erzurum'da hissedildi deprem. En çok can kaybı Erciş'te bekleniyor ve şu anda umarız daha fazla artmaz ama 217 kişinin hayatını kaybettiği, 1090 kişinin de yaralandığı haberi geldi. Ama bir taraftan da 24 kişinin enkazdan çıkarıldığı, sağ olarak çıkarıldığı haberi de var. 2 saat içerisinde sabaha karşı yapılan çalışmalarda. Bu çalışmalar sırasında Akut'un hakkını vermek lazım. Akut her anlamda bu tip bir insani müdahalenin olması gerektiği her yerde ve ilk akla gelen de sivil toplum kuruluşu. Az önce bir açıklama yaptılar. Van depremi ile ilgili olarak eğer bağışta bulunmak istiyorsanız 29.30 29.30'a mesaj attığınız zaman bize bağış geliyor. Ama Van özelinde bir yardım yapmak istiyorsanız Kızılay'a bağışlarınızı gönderin diye. Hı hı. Böyle de bir açıklama yaptı. Bölgede olduğunu da biliyoruz. Herhangi bir şey sorgulamadan enkaz altındaki insanları, sağ olan insanları, vatandaşları çıkarmak için çalışmaları devam ediyor. Akut'u bir kere daha tebrik etmek lazım. Onun dışında sorulacak çok soru var. Bazı gazeteler, bazı tweetlerden bunları takip edebiliyoruz. Bugüne kadar 40 milyar TL toplandı depremle ilgili. Ama neden hala yardıma ihtiyaç var? Hani bu yönde bir organizasyon, bu yönde bir yönetim neden yapılamıyor? Bu para neden aktarılmıyor oraya diye. Bu soruların hepsi sorulacak tabii. Bu soruların hepsi meşru sorular. Ama şu dakikalarda herhalde sonrasında hepsini konuşacağız. Evet. Hakikaten hesabını da sorma hakkımız var. Evet, hepsi sorulacak. Hepsi çok mantıklı sorular ama şu anda enkaz altından bir kişinin bile sağ çıkarımız çok önemli. O yüzden bu yönde galiba çalışmak lazım. Dün başbakan gitti oraya. Bugün de Kılıçdaroğlu gidiyor. Ne diyorsun bu ziyaretlerle ilgili? Yani oradaki insanların moralini düzeltecek şeyler olduğunu düşünüyorum ben. Bir kişinin, yani başbakanın orada olmasının gerçekçi düşünürsek, tek başına orada olmasının bir anlamı yok ama başbakan burada diye oradaki görevlilerin daha yoğun çalışacağından eminim ben. Yani gerçekçi bunlar, ama biraz da acı verici bir acı verici ama düşünce şey. Gerçekten de başbakanın orada olması işlerin daha hızlı, daha verimli olmasını sağlayacaktır diye umut ediyorum. Onun dışında da yani işte kimse başbakanın eline kazma kürek alarak enkazları girişmesini beklemiyor ama daha koordine işte, yani şimdi şu sabah bile bir saatlik yayınımız içinde ortaya çıkan şeyler var. Bir takım şeyler söylenmiş ama organizasyon yok. Sağa sola aradık çünkü biz hani dinleyicilerimize çok aktarmıyoruz ama bazı organizasyon merkezi olarak bilinen yerlerde de kafalar karışık. Hı-hı. Elbette hani burada bir kötü niyet, bir nasıl diyeyim, sallama, efendim umursamama söz konusu değil. Tabii, değil. Tabii, kimsenin tabii. Öyle hakkını yemeyelim ama eli kolu bağlanmış, hakikaten de böyle bir şaşkınlık, panik halini yaşayan insanlar var. Onun bir an evvel ortadan kalkmasını sağlar başbakanın ziyareti. Bence çok da yerinde, çok da hızlı olmuş. Gerçekten de bu daha önceki depremde görmediğimiz hızlı bir refleks. Hı hı. İşlerin yoluna girmesini sağlayacaktır. Çirkin de, şeyler de var. Ben de birazcık olumsuz tarafından o zaman baktığımı söyleyeyim. Yani oraya gitmesi, oraya gitmeden önce bizim bunu öğrenmemiz, biz dediğim haşır neşir olan işte internetten bu yayılan bir bilgi oldu. Gitme kararı alındıktan sonra ve kocaman bir ekiple oraya gidilmesinin ben daha da negatif şeylere yol açtığını tahmin ediyorum. Orada çalışmaların durması, çalışmaların yani bir pazar ziyaretinde bile bir belediye başkanının nasıl olacağını az buçuk böyle gözümde canlandırdıktan sonra, hele böyle bir durumda bu kadar yoğun olarak oraya gidilmesinin bilmiyorum yarardan çok zarar getireceğini yönünde bir takım endişelerim var. Keşke hani oraya gidilse tamam ama biz bunu bilmesek, yani gittikten sonra öğrensek ya da ne bileyim olay bittikten sonra öğrenilse. Yani bu kadar hani gizliden gizliye yapılsa, her şey yolunda gitse de tabii ki moral etkisi vardır, tabii ki pozitif katkısı vardır bu tip ziyaretlerin, ama bunlar böyle daha gitmeden, gittikten sonra işte orada ne yaptı, şöyle yaptı, böyle yaptı diye haber olması bile bence başka şeylerin önüne geçtiğini gösteriyor ve böyle bir olumsuz tarafından bakma konusunda maalesef o tarafa geçiyorum ben. Ama şeyde ne derler, devletin sahip çıkmamasını hisseden insanların acısı da büyüktü. Hatırlarsan önceki depremde. Hı hı. Bu onu ortadan tamamen kaldıran bir şey. Ben o açıdan... Tamamen kaldıran bir şey de çok iddialı bir yani fikir işte ya bu. Devlet yani... burada hissini verecek. Tamamen ortadan kaldırmayacaktır. Elbette insanlar şey yapacaktır ama devlet burada hissini veriyor. İnsanlara sahipsiz olmadığı hissini veriyor. Senin esas endişelerinden birinin orada bir anda afetten insanları kurtarma çalışmalarının aksayıp protokol kurallarına geri dönülmesi gibi bir endişen var. Umarız oradaki insanlar da maalesef sağduyulu davranmışlardır. Gerekeni yapmışlardır. İşte başbakan geliyor. İşte şöyle yapalım, böyle yapalım. Ben karşılayacağım. Yok senin değil de benim karşılamam gerekiyor. Kuralları bir tarafa atılmıştır. Zaten herhalde oraya gidenlerin de o tip incelikleri peşinde olduğunu da düşünmüyorum. Hakikaten de biraz daha işlerin hızlanmasını sağladıysa... Yani sen haklısındır da... Ne mutlu evet. Diyelim hakikaten. Sonuçta geçtiğimiz hafta işte bu terör acısı sırasında siyasi figürlerin bu işi kendi şahsi günlük siyasi gündemlerinin bir parçası yaptığını da gördük. Evet. Hemen küçük meseleler gündeme geldi açıklamalarda. Kendi siyasi mücadelelerinin bir... nasıl diyelim, piyonu haline getirdiler bunda. Bir hamleyi de buradan yapalım diye düşündüler. Umarız bu felaket bir kenetlenme fırsatı doğurur ve şu aşamayı, şu özellikle şu kritik günleri boş tartışmalarla, kendi küçük hesaplarıyla değil, gerçekten de yardıma odaklı bir çalışmayla geçirirler. Dediğimiz gibi bunun elbette eleştirilecek, hesap sorulacak, tartışılacak çok tarafı var. Çok soru var tabii yani. Çok soru var. Hepsinde uzun uzun tartışacağız önümüzdeki günlerde ama şu aşamada hakikaten bunların hiçbirinin yeri değil. Sonradan ortaya çıkacak çok şey de vardır. Onları da hepsini uzun uzun konuşacağız. Konuşmamız da lazım elbette ama şu aşama dediğim gibi hem halkın, bizlerin, hem de özellikle de siyasi figürlerin bunu kendi şahsi partilerinin meselesi olmaktan çıkarıp ulusal bir mesele olduğunu bilerek el birliğiyle çalışmalarını görmek de zaten bu yardımları da, insanların konuya yaklaşımını da çok etkileyecektir. Umarız geçen hafta yaşanan şeyi yaşamayız burada. Konunun ciddiyetinin herhalde farkında olurlar diye umalım. Umuyoruz. Günaydın. Alo, merhaba. Kimle görüşüyoruz? Erdem ben, Erdem Yıldırlar. Hoş geldiniz Erdem Bey yayınımıza. Merhaba. Buyurun, dinliyoruz Erdem Bey. Ya ben şimdi yakalayabildim de bazı şeyler söylenmiş galiba. Twitter'da da bir kampanya vardı, evim evindir diye. Evet. Yani söylenmediyse onu hatırlatmak söylenmedi isterim. Erdem, dinleyelim mi seni? Şöyle bir şey, yani orada yaşayan işte ve evsiz kalanları misafir edebiliyorsunuz. İstanbul'da galiba bir başlamış bu kampanya. En son benim öğrendim 17 bin tane mail atılmış ben ağırlayabilirim insanları diye. Hı hı. Ankara'da böyle bir şey yapılıyor mu bilmiyorum. Yani hani öğrenciler, ne bileyim yalnız yaşayanlar, evinde olanlar falan, oradaki belki öğrenciler, hani yani Van'da yaşayan öğrenciler evlerine dağılmıştır ama oradaki ilkokul öğrencileri, ilkokul öğrenci ailelerini falan ağırlayabilirler evlerinde. Yani Ankara'ya davet edebilirler. Bu böyle evim, bir fırsat da var. Evim evimdir hareketi değil mi? Evim evimdir Van. Evim evimdir Van diye. Evet. Onunla ilgili ayrıntıları alabiliriz. Bu arada oradaki öğrencilerin hepsinin de ulaşmış olması söz konusu değil. Onunla ilgili dinleyicilerimizin de uyarıları oldu. Evine dönmek için saatlerdir bekleyenler de var. O korkuyla ailelerine ulaşmaya çalışanlar var. Belki güzel bir koordinasyon yapılırsa oraya giden yardımlar oradaki insanları da şehirlere, yani evlerine döndürme konusunda belki. Aynen öyle, bir ters lojistikte yapılabilir. Yani boş giden kamyonlar işte bir iki öğrenci alıp geri de gelebilir, belki bir fırsat olur. Ve yani İstanbul'da başlamış bu hareket ama Ankara çok daha yakın, çok daha böyle ortada. Umarız Ankara'dan da bu harekete katkıda bulunanlar olur. Erdem çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz Erdem. Onun dışında Twitter'dan bize ulaşan dinleyicilerimizden öğrendiğimiz kadarıyla Bilkent Kampüsü'nde kurulacak standlara yardım toplanacakmış bugün. Onu da duyuralım. Yine aynı şekilde ODTÜ'de de olacak. Bu üniversitelerin tamamında olacak ama buradaki arkadaşlarımızı gönüllü çalıştıklarını da bilerek bir kere daha söylemekte fayda var. Belki sabah bazı dinleyicilerimiz ısrarla söyledi bunu ama tek bir çatı altından bu yardımların iletilmesi hem neye ihtiyaç olduğunu daha doğru tespit eden, daha doğru bilen, daha sağlıklı bilgiye ulaşmış kişiler tarafından bu ihtiyaçların, yardım malzemelerinin yönlendirilmesinin çok daha sağlıklı olacağını bir kere daha hatırlatalım ve Başbakanlık Kriz Koordinasyon Merkezi ile muhakkak iletişim halinde olunarak bu yardımların iletilmesi gerektiğini bir kere daha hatırlatalım. Ama onun dışında biz bireysel yardım yapacaklar. Bu bölgelere gidebilirler üniversitelerde. İşte mesela ODTÜ'de fizik bölümünün önünde zannediyorum şu dakikalardan itibaren alınabiliyor bu yardımlar. Onun dışında Bilkent Üniversitesi'nde var. Ankara Üniversitesi'nde, iş kampüslerinde bu şey mevcut. Top Üniversitesi'nde giysi yardımının alınacağı söyleniyordu. Saat 13'te bir araba kalkacak. Van Gölü seyahate ait bir otobüs kalkacak, daha doğrusu Aşti'den. Ya da otobüsler kalkacak, bilmiyorum. Bu yönde bir ulaştırma olabilir yardım malzemesiyle ilgili olarak. Onun dışında bizim duyurmadığımız, bilmediğimiz yardım kanalları hakkında da gün boyunca Radyo TÜ'yü bilgilendirebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Yayından bu bilgileri sahip olmayan kişilere iletilmesi açısından. Bu arada hani bu Başbakanlık Kriz Koordinasyon Merkezi'ni kullanmak, oradan bilgilenmek isteyenlere şöyle bir imkan var. Şimdi üniversitelerde işte belli bölgelerde yardımlar toplanıyor ama kendi bölgesinde kendi organizasyonunu yapabilecek dinleyicilerimizden bahsediyorsak eğer, işte ben şöyle bir grubum var, şöyle bir hakim, işte şöyle bir organizasyon yapabilirim diyen dinleyicilerimiz için özellikle Başbakanlık Kriz Koordinasyon Merkezi'ne başvurmak önemli. Çünkü o yardımların heba olacak yardımlar olmaması önemli. Öncelikli yardımlar olması önemli. Biz yerde de o yardımların yerine doğru zamanda ulaşması önemli. Umarız dinleyicilerimiz bir taraftan da işte bir koordinasyon, bu panik halini ortadan kaldırarak koordine bir şekilde en verimli halde yardımların ulaşması gerekiyor. Bunu başarabilirsek zaten şu kritik dönem içinde daha iyi bir şekilde elimizi uzatmış olacağız oraya. Evet, aynen. Bazı şey konusunda aksamalar olsa da, kargoların ulaştırılması konusunda MNG Kargo, PTT, Yurt Dışı Kargo gibi kargo firmalarında Van'a ücretsiz yardımları sevk ettiği söylendi. Ama tabii bu yönde de bazı hani bilgisi olmayan çalışanlar veya işte şubeler olmuş olabilir. Bu konuda da hazırlıklı olalım. Şaşırmayalım hani oraya gittiğimiz zaman, ama genel bir açıklama yapıldı ücretsiz olarak götürüleceğine dair. Bunları hatırlatalım. Programımızın sonuna geliyoruz ama hemen hatırlatalım. Gün boyunca Radyo ODTÜ'den iletişim halinde olabilirsiniz. Yardımları nereye ulaştırabileceğiniz, yardım topluyorsanız nerede topluyorsunuz, bu konudaki bilgileri arkadaşlarımıza verirseniz onlar size yardımcı olacaktır. Sesinizin duyulmasını sağlayacaktır. Her türlü bilgiyi de gücümüz yettiğince, sesimiz yettiğince sizlerle paylaşmaya devam edeceğimizi söyleyelim. Modern Sabahların sonuna geldik. Bir kez daha geçmiş olsun diyelim tüm Türkiye'ye. Umarız en kısa zamanda yaralarımızı sararız. Kaldığımız yerden en az kayıpla yolumuza, hayatımıza devam ederiz diyelim. Evet, son bilgi veda etmeden önce, biz ayrılmadan önce, kurtarma grupları ile ilgili. Orada kurtarma gruplarında gönüllü çalışacak kişiler Başbakanlık Acil İşler Başkanlığı'na telefonla müracaat edebiliyorlarmış. Şu anda bu telefonun ne olduğuna dair bilgim yok. Ama ulaşılabilir, bulunabilir herhalde. Başbakanlık Acil İşler Başkanlığı telefonla müracaat edilince onlar bir şekilde ulaştırıyorlar kurtarma gruplarıyla ilgili olarak çalışmak isteyenleri diyelim. Ve gün boyunca tekrar 210-30-30'un size açık olduğunu bir kere daha vurgulayalım sevgili dinleyiciler. Bir kez daha geçmiş olsun diyoruz ve size veda ediyoruz. Hoşçakalın. Zaman. O zamanlar. Hangi zaman? Zaman. Modern zamanlar. Hangi zaman? Eski zamanlar. Kim? O zaman, zaman dilimi hafta içi her gün 12'de Radyo ODTÜ'de. Gordyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo ODTÜ'de.